श्री आइजक आसिमोव जी से लिखा गया और डॉक्टर एस के जैन जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। इस किताब का नाम सूर्य कैसे चमकता है। पहला भाग, पहला अध्याय, सूर्य। मानव सदैव से ही सूर्य से अवगत रहा है और वो सूर्य के लिए कृतार्थ भी रहा है। रात्रि के अंधेरे के पश्चात प्रातः सूर्य के दिखने का सदैव ही स्वागत किया गया है। दोपहर में जब भी सूर्य आकाश में नीचे की ओर रहता है तो यह शीतकाल होता है। शीतकाल की ठंड एवं कोहरे में सूर्य का दोपहर के पश्चात दिन पर दिन ऊपर उठना अच्छा लगता है। इसका अर्थ होता है कि बसंत आने वाला है। इतिहास के प्रारंभ में मानव ने समझ लिया होगा कि यदि सूर्य नहीं चमका तब प्रत्येक वस्तु काली एवं ठंडी रहेगी, कुछ भी पैदा नहीं होगा तथा जीवन का अंत हो जाएगा। कभी कभी सूर्य निकलता तोथा पर दिन के समय भी काला अंधेरा हो जाता था, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ सूर्य के सामने आ जाता था। प्राचीन काल में लोगों ने सोचा कि सूर्य लुप्त हो गया और वो घबरा जाते थे। चैन तब मिलता जब चंद्रमा सूर्य के सामने से हट जाता तथा सूर्य पुनः चमकने लगता था। पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी कभार ही होता है तथा जब ऐसा होता है तो अत्यंत अल्प समय के लिए होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य प्रत्येक दिन प्रकाशमान होता है तथा संसार को प्रकाश एवं गर्मी देता है। कुछ समय के लिए बादल सूर्य को छिपा देते हैं, बाकी समय इसका प्रकाश एवं गर्मी संसार तक पहुंचते रहते हैं। बादलों वाले दिन में कभी भी इतनी ठंडा नहीं होती जितनी ठंड रात में होती है। सूर्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इतिहास के प्रारंभ में इसको ईश्वर का रूप माना जाता था। 1370 ईसाई पूर्व इकानाहतुन नामक के मिस्र के राजा ने घोषणा करी कि केवल सूर्य ही ईश्वर है तथा अपने राज्य में प्रत्येक को सूर्य की उपासना के लिए प्रेरित किया। जीवन को नष्ट करने के लिए सूर्य को पूर्णतः लुप्त होना आवश्यक नहीं है। यदि सूर्य थोड़ा हल्का सा प्रकाशमान होता है तो भी पृथ्वी पर निरंतर शीतकाल रहेगा तथा इसके फलस्वरूप सभी जीवन नष्ट जाएगा। यदि सूर्य कुछ अधिक चमकता है तो पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाएगी तथा इसके कारण भी सभी जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि सूर्य कुछ समय हल्का हो जाता है तथा अन्य समय अधिक तेज होता है तब भी मौसम में ऐसा परिवर्तन जीवन को नष्ट कर देगा। परंतु भाग्यवश इनमें से कोई भी स्थिति नहीं आती। दिन प्रतिदिन, साल दर साल, शताब्दी दर शताब्दी, जब से मानव अस्तित्व में है सूर्य निरंतर प्रकाशमान होता रहा है।